بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. سوره مبارکه مدثر از جمله سوره های مکی است. دارای 56 آیات و 2 رکوع در ترتیب مصحف 74 سوره است و در ترتیب نزول 4 سوره است. بعد از سوره مبارکه مزمل نازل گردیده. مجموع حروفش 255 و مجموع کلماتش 255 و مجموع حروفش 1010 می باشد. ای که سوره مبارکه مکیست، بنان مطالب عمده را در باب معاد، نبوت و توحید بحث می کند. روی هم رفته محور سوره به 7 بخش خلاصه می شود. بخش اول سوره مبارکه دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم به قیام و انذار و ابلاغ آشکارا و صبر و استقامت در این راه و تحصیل آمادگی های لازم برای دعوت اسلامی. بخش دوم سوره مبارکه اشاره به رستاخیز و صفات دوزخیان، آنانی که به مقابله قرآن برخواسته اند. بخش سوم سوره مبارکه قسمتی از ویژگی های دوزخ توأم با انذار کافران. بخش چهارم سوره مبارکه تأکید به امر رستاخیز از طریق سوگندهای مکرر. بخش پنجم سوره مبارکه ارتباط سرنوشت هر انسان با اعمال او و نفی هر گونه افکار غیر منطقی در این زمینه. ششم قسمتی از ویژگی های بهشتیان و دوزخیان و سرنوشت هر کدام از آنها را بحث می کند. و در قسمت اخیر سوره مبارکه چگونگی فرار افراد جاهل و بیخرد و مغرور و خودخواه از مسیر حق و عدالت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، ای لحاف پوشنده بخواد، ای جامعه بسر کشیده برخواد. اصلا تدثر ایست که یکان بار اگر فکرتان باشه که آدم تنها شود و یکمک عوام سرد باشد، بعد لیاف میافه نباشد، آدم در سر لباس خود این سر پای خود کش میکنی و اما تو یک لبه مفت لباسی که به تنت است و نور سر خود میکشی و تویی که در گرد گرفتی امر در زیر پایت تو دور میتی و خود من دازی. ای را تدثر میگوید پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم انگامی که وحی الهی به او نازل شد و برش گفت که ای پیغمبر به نام پروردگار آغاز بکن و مردم را توسط قلم و علم آگاهی بده، بسیار خوش شد که الحمدلله انشالله آنچه که من ماها و سالها در فکرش بودم که باید راه اصلاح از این مردم را پیدا بکنم، این الله بر ما داد و این مردم دیگه گفت ما را قبول میکند، مردم دیگه به طرف خوبی میرود، از این الهه باطل دست بر میدارد و حق و عدالت را قبول میکند. بسیار شکر میکشیدن و به این فکر بودن. امو بود که تیر میشد که مشرکین در دار ندوه شوشتن و گفتن که به این چی میگی؟ روز به روز نفرش زیاد میشد. سخن گفتن، یک گفت شاعر برش میگیم، یک گفت کاهن برش میگیم، یکی گفت دیوانه برش میگیم، یکی گفت مجنون برش میگیم، بس هر کدامش از خود دلائل را دور کردن. هنگامی که این سخنا را پیامبر علیه السلام از زبان قوم شنید که برش میگه او دیوانه، او کاهن، او ساحر، او فلانه، بسیار جگرخون شد و حتی اکداد مسلمان ها برش گفت که میفهمی که جواب تو را چی دادن؟ گفت این تو برات میگوید. وقتی که پیامبر علیه السلام همون تو جگرخون آمد و خود را در همون تو جامعه را سر خود کشید و افتید، طبیعی است که بسیار دلش شکسته بود. الله ای آیت ها را نازل میکنه که یا ایها المدثر، ای کسی که لباس را بر خود کشیده ای و خود را پیچانده ای در لحاف، مراد کدام لباس است؟ ای کسی که خود به لباسی که در تنت بود او را زر خود پوشاندی، خم استاده شو ای بر تو نمی زیبد، تو کسی نیستی که قضیت جگر خون شوی. فانذر، بترسن این مرد را که برای تو کاهن میگه، بترسن امو کسی را که بر تو میگه دیوانه هستی و بترسن امو انسان را که در مقابل تو استاده می شود. یا ایها المدثر، ای کسی که تو زیور نبوت را برتن کردی، خلعت نبوت را برتن کردی، تو عادی انسان نیستی که قزود عقب بروی و خود در گوشه از خانه پرتی، تو از او انسان ها نیستی، تو کسی نیستی که خود را بوی که برو که مردم اصلاح نمیشاد اصلاح نشان دیگر. تو از اون مردم نیستی. قم استاده شد در مقابل منکرات. فانذر و بترسان. استاده شد بترسان. ترسانان چی رقم میشاد؟ یک نفر اما تو میرود دارا برشون ستاق شد پیش روی چقری از مفتی. جای بجای تکان میشد. اما تو یک چیق سرش بزن. ستاق شد. مفتی بدبخت میشی. قم استاده شد. فانذر واضح و روشن بترسان. چی میکنی که مردم بترسن؟ چی وقت میشود که ای پیام تو رعد شود بر دل هر انسان بدین؟ در وقتی که تو با الله ارتباط داشته باشی. کل صفات دعایی است. اینه در نظر بگیریم. و ربک فکبر و پروردگارت رو با بزرگی بخوان. پروردگارت رو با بزرگی بخوان. یعنی ای که هر قدر که انسان متکبر کلام باشد الله که با تو ای پیام را نزده او بزرگتر است. بنام در فکر بزرگی چوکی و جاه و جلال از این نشو. ایک پیام قم فانذر را واضح برش بگو. بترسانش از عذاب الله جل جلاله و ربک فکبر. پروردگارت را به بزرگی یاد بکو. هرگاه در دل یک دعوتگر یک نقطه باشه که من مسئولیت دارم، دومی که عظمت الله امرش باشد، هیچ گاران نمیشیند. و پیغمبر در کلمه یا ایها المدثر مسئولیت برش میده. ای تو آدم عادی نیستی، تو پیغمبر خدا هستی. دوم برش میده که استاده باش، مسئولیت را ادا بکن. فانذر واضح ادایش بگو، بترسان از عواقب شوم. و وقتی دوم که و ربک فکبر، پروردگار تو به بزرگی بخوان. یک انسان چه وقت میشه که با الله را به بزرگی بخوانه، به کبریایی از او اقرار بکنه؟ در وقتی که خودش پاک باشه از نظر ظاهری، از نظر معنوی. و ثیابك فطهر، و لباست را پاک بکن. لباست را پاک بکن. لباس چی رقم پاک میکنی؟ هم از نظر ظاهری پاکش بکن، هم از نظر معنوی. از نظر ظاهری تو پاکش بکن که در اونجا دیگه گندگی و چتلی و چرکی نباید باشد. النظافه شطر من الایمان، جزی از دین است نظافت، بخش از دین است نظافت. در فکر بوده باش و پاکترین شکل باید تو لباس بپوشی. و پیغمبر خدا علیه السلام در این باب آن قدر دقیق بود که حتی پیاز و سیر را نمی خورد، عطر استعمال میکرد، پاکترین لباس داشت. و ثیابک فطهر، و لباست را پاک بکن از نظر ظاهر. از نظر باطن هم لباس را پاک بکن، زیرا یک مشکل مادری داریم. از نظر ظاهری خالی کلگی پاک میپوشن، و از نظر باطنی بسیار گنده لباس میپوشن. او گندیش چی؟ ایرا پرسان نمیم که این چیزی که ما وطن کردیم یا آتش دوزخ است، زیرا از حرام ما گرفتیم، ایرا ما از رشوت گرفتیم، ایرا از دزدی گرفتیم، ای یک انسان را قسم برش دادیم. لباس خود از مال حلال بتنت بود. و ثیابک فطهر، بعد از اینکه لباس از نظر ظاهری و معنوی پاک کردی، به خاطر اینکه پروردگارت را وقتی به بزرگی خوانده میتونی که لباست پاک باشد. و رجز فحجر، و از پلیدی ها و بت و بت پرستی کنار بگی. از بت و بت پرستی کنار بگی. رجز در اصل به معنای تزلل و اضطراب است. بعدن به هر گناه گناهی از شرک گرفته تا گناه های صغیره اطلاق می شود. و رجز فحجر، از مخالفت امر الله و عبادت غیر الله و بت و بت پرستی کنار بگی. دور شو از پیشش. پس یک انسان موحد و یک دعوتگر باید آلوده به گناه نباشد. و از این خاطر است که بسیار چیزهایی هستند که برای تعداد عادی مردم شاید صحیح باشد و برای دعوتگران نه. کسی که میخواد تغییر در جامعه بیارد او باید بسیار محتاط باشد، به نهایت محتاط. و رجز فحجر، در راستای ازی که تو استاده میشی، مردم را به طرف اسلام میخوانی، صفت کبریایی الله را همیشه به زبان خود میاری، لباس تا پاک میکنی، از پلیده ها کنار میری، نشا خدا نخواسته که دعوت به خاطر ازی باشه که منت بگذاری. ولا تمنون تستکسر، و منت مگذار و فزونی مطلب. ولا تمنون، منت مگذار سر کسی. کسی بگو برسی لا اله الا الله تفلحو، برسی ما بودم که تو را ایتو گفتم، شکر مرا ادا بکن، ولی دیگه پاو دست مرا بوسه بکن، ولی به ما سجده بکن، ولی مرا دیگه به طرف خود دعوت بکنی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یکی از شاگردای خود در قبیله روی کرد که برو مردم رو به دین دعوت بکن. وقتی که معرکت کرد استاد شد گفت او باشه به خود دعوت نکنی. بازو گفت صاحب یعنی چی؟ ما خود به خود دعوت نمیکنم. گفت که ای تو بری دیگه کارهای دنیوی بوده دیگه، ولی فلانه سای پیسه بوده، فلانه بگه مال بوده، فلانه بخشش بوده، این کارا که شروع که در حقیقت برای خود دعوت کردی. تو برای جدی نمیری که مردم بر تو پول بده، به او خاطر نیستی. ولا تمنون منت هم مگذار تستکسر و فیزونی مال هم مطلب. در راه دعوت چی بکن؟ گفت واضح هست. ما چرا شکست خوردیم؟ به خاطر که در هر جایی که میریم میخوایم که از طریق دین پولدار شویم، از این خاطر جور نمیم. ما نمیخوایم که در راه دعوت خود ما مصرف بکنیم. ارگاه ای کار آمد که ما مصرف میکنیم، نه ای که از تو بگیرم. بعد دعوت تأثیر میکنه و پیامبر خدا را میگه که از این طریق فزونی مال ما طلب. در راه دعوت مال نیست، هر کسی که میخواد دعوت بکنه مال نیست، ایره ایمان داشته باشد. ارگاه که گفتی مال، پس دعوت الالله نیست، دعوت به سوی خودت است، به خودت دعوت میکنی. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ارگاه این صفات در تو آمد، منت تو نگذاشتی، پول از این طریق تو نخواستی، از پلیدی ها تو کنار رفتی، لباس تو پاک کردی، پروردگار تو بزرگی یاد کردی و ای که مسئولانه واضح سخن گفتی، در این کل حالتت مردم تو رحمت الهی نمی کند، فورا در مقابلت ایستادگی می کند. ولربك فاصبر، و برای امتثال امر پروردگارت صبر بکن. فاذا نقر في الناقور، فشون دمیده شود در سور. بالاخره صبر ایتو نیست که همیشه همین رقم باشه، این نظام تغییر میخورد، این زندگی تغییر میخورد. فاذا نقر في الناقور، فشون دمیده شود در سور. ناقور از نقر به معنای کوبیدن است که منتهی به سوراخ کردنش شود. به همین جهت منقار پرندگان را که وسیله سوراخ کردن است اطلاق میشود. فإذا نقر في الناقور، پس چون دمیده شود در سور، فذلك يوم اذن، پس آنگاه آن روز، يوم عصير، روزی بسیار سخت است. برکی علی الكافرین غیر یسیر، بر کافران غیر یسیر غیر آسان است. با کافران غیر آسان است، با مسلمان سخت است، ولی الله سرش آسان میکند. ذرنی بگذار مرا، و من خلقت وحیدا و آن را که آفریدم در حالی که او تنها بود، و جعلت له مالا ممدودا، و دادم او را مال فراوان، و بنین شهودا و فرزندان حاضر به خدمت. بگذار مرا با انسانی که او را تنها آفریدم، بعد برش مال دادم، مال بسیار فراوان، بعد فرزندان حاضر به خدمت برش دادم. ای ولید ابن مغیره علیه اللعنه است، ای کسی است که از بزرگای قریش و کسی بود که الله جلو فرزندای زیاد و مال داری زیاد برش داده بود. در رابطه به انسان بدبخت مطالب بسیار زیادی است در حدیث، در تفاسیر قرآن کریم، و یک نکته امی بود که انگامی که حضرت صلی الله علیه و سلم سوره مبارکه الف لام سجده را و تلاوت میکرد در کعبه مکرمه، ولید نزدیک از او بود. بعد از او باز عذاب هایی که در ایجا ذکر شده بود، نعمت هایی که برای مؤمنین آماده شده بود و مطالب گویای از توحید که آمده بود، اما تو حرکت کرد به طرف قومش رفت. قومش بنی مخزوم بود و برشان گفت که سوگند به خدا از محمد کلامی را شنیدم که شبیه کلام انسان ها هم نیست و شبیه کلام جنیات هم نیست. در گفتار او بسیار شیرینی خاصی بود، شاخه های بسیار پرمیوه داشت و ریشه های قوی و نیرومندی در سخنانش نهفته بود. ای را گفت، باز به طرف خانهش رفت. بعد قریش با هم گفتن که قسم به خدا ولید طرف مسلمان شدن روان است و حتما مسلمان شده. ابو جهل لعین گفت که من شارش میکنم. رفت داخل خانهش، بسیار جگرخون سر خود پرت انداخته بود. گفت که برادر زادم چرا این رقم جگرخون است؟ گفت ببین که قریش فیصله کرده که بسیار مال به تو جمع بکنند، از اون مالی که محمد برای تو میته از او کده ما برت میتیم، خود دین آبا و اجدای ترک نکن. یک بار سر خدا بلند که بدبخت، محمد بر رفیقای خودش مال داده نمیتونه، گرسنه اصلا سرکدیش نمیتونه، و ما چی ده بتا و تو ایره نمی فهمی که مسئله ای که از نظر مال و دارایی فرزند قوی تر استم بنان ما دین خواهد ترک نمی کنم این سخنا را گفت بعد گفت که خیلی یک چاره خوب بیندیشین برای ازی که چی گونه دعوت محمد را استفاده میکنه جمع میشن قریش بعد هر کدامش میگوید که ببینید که از شما پرسان میکنم که آیا محمد دیوانه است؟ کلی گفت نه دیوانه خو نیست. شاعر است؟ کلی گفت نه شاعر خو نیست. خائن است؟ نه خیانتش هم ندیدیم. دروغگوی است؟ نه دروغش هم نشنیدیم. خیلی دیگه میره چی میگوید؟ کلی یکی به دیگه سعی میکنن که چی برش بگویم؟ بعد این بدبخت فکر کرد کرد کرد و در اخیر گفت که ای یک انسان ساحری است. همین کلمه یک چیزی مردم را میتونیم اغفال بکنیم و قبایل عربی که برای ادای حجشان میان شما یک کلمه و یک شعار استعمال بکنید که محمد ساحر است و نزدیکش نشوید. چون این گفته های از او در گوش پیامبر خدا هم آمد و او برش گفته شده از طریق این و آن کلگ یک کلمه را میگه او ساحر او ساحر. الله جل جلاله در اوجا گفت که ای کسی که خدا پیشاندی تو بخی امی انسانی که بر تو ساحر میگه استاده که او را از الله بترسان و آمد این کسی که طراح از این نقشه بود بگذار مرا و من خلقت وحیدا و آن را که آفریدم در حالی که او تنها بود و جعلت له مالا ممدودا و دادم او را فرزندان فراوان و بنین شهودا و فرزندان حاضر به خدمت و مهدت له تمهیدا و آماده کردم او را وسایل زندگی آماده کردنی فراوان ثم یطمع باز تما در ان ازیده که زیاد دهم او را کلا هرگز نی مسلمن که انه کان لی آیاتنا عنیدا او نسبت به آیات ما معاند است سا ارهقه سعودا زود است که مجبورش کنم به بالا شدن در بلندی بسیار بزرگ در او باز مجبورش بکنم انه مسلمن این بدبخت فکره فکر کرد که چگونه به محمد علیه السلام طعنه بزند و قدره و اندازه کرد سخنهای را یکی با دیگر مقایسهش کرد فقتل کیف قدره پس کشته شود چگونه مطلب را آماده کرد و سرزو تصمیم گرفت ثم قتل باز کشته باد کیف قدر چگونه آماده کرد سخن را و آن را ریزش و سیستم منظم داد ثم نظره پس نظر کرد به اطراف نظر کرد به کل جوانب سخنها ثم عبسه باز روی خود را ترش کرد و بسره و عجولانه دست به کار شد ثم ادبره سپس پشت به حق نمود و استکبره و تکبر کرد فقال گفت بعد از این مراحل استکبار کرد و کبر خما شما تعریف کرده بودیم که چیست؟ نقبول کردن حق خوب فهمید که شیرین ترین زبان زبان پیغمبر است پاکترین دعوت دعوت پیغمبر است. این کل مطالب را چی کرد؟ قبول نکرد و پشت به حق نمود. روی خود را ترش کرد و خوب اندیشید در این که چگونه با پیغمبر دشمنی بکند. فقال گفت این هذا الا سحر یؤثر نیست این قرآن مگر جادویی است که نقل کرده می شود. یؤثر نقل کرده می شود از کی؟ از دیگران و برای ما داده می شود. این هذا الا قول البشر نیست قرآن مگر گفته یک انسان سا اصلیه سقر زود است که وارد کنیم او را در آتش و ما ادراک ما سقر تو چی میدانی که چی است آن آتش و ما ادراک و چی چیز دانا کرد تو را ای محمد ما سقر که چیست آتش لا تبخی ولا تذر باقی نمیماند چیزی را ولا تذر و نمیگذارد چیزی که به او نرسد لواحتون للبشر سوزنده است انسان را علیها 19 مقرر است بر آن 19 فرشته علیها 19 بر آن 19 فرشته مکلفیت دارد و مقرر است بر آن آتش 19 19 فرشته وقتی که آیت نازل شد ابن اسحاق و قتاده می فرمند که ابو جهل لعین برای قریش گفت که میبینین محمد میگه که سر دوزخ 19 فرشته مقرر است ولی شما را دیو زده که 19 دانه چپه کرده نمیتونی امور از بین میبره گپ خلاص است یکی از این بدبخت ها آمد و گفت که مرا خو میبینی چقدر قوی هستم و می دست راستم نوزدیش ده دانش چپه میکنم و دست راستم نو دانش. یک دیگه آمده بود گفت که ببینی ده دانش خود کار ما هست. همین نو دانش خود کل قرش یک طرف شد و این کار میکنه. الله جل جلو می که او بدبخت مردم و ما جعلنا اصحاب النار ما نگردانیدیم مؤکلان دوزخ را الا ملائکتن مگر ملائکه او انسان نیست الا ملائکتن مگر ملائکه و ما جعلنا عدتهم و مقرر نکردیم شمار ایشان را الا فتنتن للذین کفروا مگر آزمایش در حق کافران ای که 19 میگه این در حقیقت وسیله امتحان برای کافران است تا بفهمد که ملائکی که با اقه یک چیز بزرگ 19 دانم اینا چقدر کلان باشد اینا چقدر مقتدر و قوی باشد لیستیقن الذین اوتوا الکتاب تا یقین کنن اهل کتاب به امی آیت یقین بکنن چرا در او کتاب ها امی پیام داده شده بود ما از این خاطر این عدد را در ایجا آوردیم تا موافقت پیدا شود و یزداد الذین آمنوا ایمانا و تا ترقی کند مؤمنان در ایمان ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب وتردد بخود راه ندهد در حقانیت این دین آنانی که داده شده ایشان را کتاب والمؤمنون ومؤمنان ومسلمانان وليقول الذين في قلوبهم مرض ما ای عدد را بخاطر ازی ذکر میکنیم تا بگوین آنانی که در دلهایشان مرض نفاق است والکافرون و کافران منکران ماذا اراد الله بهذا مثلا چی چیز را الله اراده کرده به این ضرب مثل به این عددی که در اینجا مثال زده چی عنوان داره و چی می اندیشد و چی می خواهد کذالک همین طور که ما بیان عدد 19 را برای نگهبانان ملکت ملائکه نگهبانان دوزخ تعیین کردیم به خاطر عزیز که یضل الله من یشاء الله گمراه میکند کسی را که بخواد به انت یک گپ کوچیک کوچک 19 باشه یا 20 باشه یک باشه به ما تو چی و دوزخ خواه است یضل الله الله گمراه میکنند من یشا کسی را که خواسته باشد به بد انتخابش و یهدی من یشا و الله هدایت میکنند کسی را که خواسته باشد به نیک انتخابش و ما یعلم جنود ربک و نمیداند لشکر پروردگارت را الا هو مگر اموزاد لشکر پروردگار را جز الله کس دیگری نمیداند و در حدیث میگه که انگامی که به بیت المعمور یک ملائکه طواف میکن تا به روز قیامت دیگه نوبت برش نمیرسد تا به روز قیامت و ما هی الا ذکر للبشر و نیست آن مگر پند برای تمام انسان ها کلا نه چنین است که آنها تصور میکنند کلا نه چنین است که آنها تصور میکنند و القمر قسم است به ما و اللیل اذا ادبر و قسم و اللیل اذ ادبر و قسم به شب هنگامی که پش کند قسم هایی که در قرآن کریم یاد می شود و الله به او سوگند گرفته در حقیقت ما شما را به فکر کردن در او مخلوق بزرگ متوجه می کند و القمر سوگند به ماه و لیل اذ ادبر و سوگند به شب هنگامی که پشت دهد و دامن خود را برچیند و صبح قسم به صبح اذا اسفر هنگامی که روشن شود اینها هر انمی حوادث حولناک قیامت لحده الکبر از مسائل بسیار بزرگ است امی حوادث قیامت از مسائل بسیار بزرگ است که نباید از او انسان طرفه برود نظیرن للبشر هشدار و انذار است برای همه انسان ها مسائل قیامت و ذکر قیامت هشدار برای همه انسان است که در هر مکان و در هر مرحله از حیات باشد لمن شاء منکم برای هر که خواهد از شما ان یتقدم او یتأخر که پیش شود یا عقب بماند به سوی خیر و هدایت برای هر انسان حوادث قیامت هشدار دهنده است لمن شاء منکم بنان به بیان این حوادث پس هر که بخواهد از شما ان یتقدم که پیش شود به امور خیر او یتأخر یا به عقب بیفتد از امور خیر یا ای که ان یتقدم به معاصی پیش کرده شود یا ای که از معاصی خود را نگاه بکند به این دلائلی از هشدار است کل نفس بما کسبت رهینه هر نفس به آنچه کرده در گرو است هر انسان که آنچه کرده در گرو است من رهن به معنای گروگان است و در حقیقت وثیقه است که در مقابل وام یا قرض انسان می دهد. بنان تمام وجود انسان در گرو انجام وظایف و تکالیف است. هر عضو از اعضای چی میکنه؟ یک مسئولیت دارد. و پیامبر اسلام میفرماید که و هر بندی از انسان لازم است که ثنای الله را بگوید. و هر بند 360 چی که داری بندا داری کلش تکلیف از خود دارد و تو سپاس الله را باید سرش ادا بکنی و وجود تو در گرو امی اعمال است، در گرو اعمالت است. هرگاه که این تکالیفی که بر زمیت است انجام دهی، بعد از اون باز آزاد میشی. بنابراین تو ای انسان که گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله، مکلفیت های تا باید بشناسی و اون مکلفیت های چهار نوع بود. اول شناخت دین، عمل به دین، دعوت به دین و دفاع از دین. اینی کار بکو بندایت خلاص میشه. اگر این کار نکردی بندا در گرو است. کل نفس بما کسبت رهینه. بعضی از اهل لغت میگه که معنایش ملازمت و همراهی با اعمال است. یعنی همیشه با انسان اعمال از او یک جای است. در قبر هم همراهش یک جا است، در آخرت هم همراهش یک جا است. این اعمال از پیش دور نمیشود. اگر ملائکه است تو استقبال میکنه، او هم برد میگفت که در مقابل اعمالت ای سلام گرفتی و ای جنات را گرفتی. اگر دو دوزخ هم میری برد میگه به اساس اعمالت است. الا اصحاب الیمین، مگر در گرو نیستن مردم اصحاب دست راست. هم فی جناتین، ایشان در باغ ها میباشن. یتساءلون، میپرسن از یک دیگر، عن المجرمین، از احوال مجرمان و گناهکاران، ما سلککم فی سقر، چی چیز فرستاد شما را در دوزخ؟ قالو، گویند لم نکن من المصلین، عوامل رفتن به دوزخ چیز؟ قالو، میگویند لم نکن من المصلین، نبودیم از نمازگزاران، نماز نمیخواندیم. بنان کسی که نماز نمیخواند داخل کجا میره؟ دوزخ میره. پیامبر علیه السلام میفرن که اول ما یحس به العبد الصلاة، اول چیزی که از انسان پرسان میشد نمازش است. اگر در این کامیاب شدی صحف دیگه گشوده میشه، غیر از اوش گشوده نمیشد. نکته دوم، عامل دوم، ولم نکو نطعم المسکین، و نبودیم ما که طعام میدادیم محتاجان را. در پهلوی محتاج بود ما تعاون نکردم. و کنا نخوض مع الخائضین، و بودیم که همصدا با اهل باطل. ما هم صدا با اهل باطل بودیم. کجا میری؟ سالنگ چی هست؟ میله است. این ملتی که نان نداره برای شب خواهد، این ملتی که در این وطن جنگ است، بمباردمان است، فقر است، بیکاری است، انسانهای رسوا و بیدین فاسق را میبینی قطار میشن، چی که هست؟ میله است. و بیغیرت میله با او انسان است که حد اقل وطنش آزاد باشد و او مردم است. و تو آره بیغیرت ها اجازی از این است که تو بری پولی تا بی‌معنا مصرف بکنی. میله خواهی اگر انسان میکنه که خوش بوده باشه، تو باید گریان بکنی و عوض عشق خون باید بریزانی. تو ده ای کار را بکن، پولی تا مصرف میکنی، چی گفت است؟ میله دارم. چی گفت است؟ سگ جنگی است. این ملت ای تو بدبخت شده. چی گفت است؟ ولی بز جنگی است. چی نمداره؟ هست بزکشی است. ای کار را میکنه و مسلمانی نمیزید. تو ایقا بیکار نیستی. قم فانذر. و کننا نخوض مع الخائضین، بودی هم صدا با اهل باطل. و کننا نکذب بیوم الدین، و بودیم که همواره تکذیب میکردیم روز جزا را. قیامت در کار نیست. حتی اتانا الیقین، تا انکه رسید به ما مرگ، تا انکه به ما مرگ رسید. پیش گفته بود که وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین. یک تعداد بدبخته را به چی ترجمه کرده بودن؟ یقینت که ما دیگه از نماز خلاص شدی. اونه را بگو بگو اینجا چی ترجمه میکنی؟ اینجا ما می رقم میگی؟ حتی اتان الیقین، تا اینکه به ما مرگ آمد و عملا دیدیم که با چی رو بروستیم. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس سودی نمی بخشد ایشان را سفارشی سفارش کنندگان. فما لهم عن التذكرة معرضين، چیز ایشان را در حالی که از پند رو میگردانند، چیز ایشان را که ارگ قرآن برش بیان میشود رو میگردانند. که انهم حمر مستنفره، گویا ایشان خران رمیده ای هستند. همیشه که تذکره برش میشد از او رو میگرداند. ایرو ترو میگر که انهون گویا ایشان حمورون خرانیان مستنفره رمیده. فرد که فرار کرده باشند من قصوره از شیر، از پلنگ که فرار کرده باشد، اما تو از حق فرار میکند. یکان بار که خری چیزا که غلام شیر چیز را ببینه، ای تو فرار میکنه، یه دیگه پشت سر خود سعی نمیکند. این مردم هر دو قرآن برش گفته شد، فرد من قصوره که فرار کرده باشن از شیر. قصوره بانه شیر شکارچی اطلاق میشود. بل یورید کل امرئ منهم، بلکه میخوان هر شخصی از ایشان، ان یؤتا صحفا منشره، که به او داده شود صحفا نامه ها منشره سرگشاده از طرف الله. به هر نام فرد باید از طرف الله خط بیاید. اینا این تو میخواد. کلا، چون این نیست که به هر انسان خداوند متعال خط رایی بکنه که تو ایمان بیاد و هر انسان را پیغمبر بسازد. بل لا یخافون الاخره، بلکه نمی ترسن از آخرت. یعنی مسئله آخرت خوازه هزارت به اینیست، ولی چون ایمان ندارن نمی ترسن از آخرت. کلا، چون این نیست که آنها میگویند که به هر کدامشان باید خط جداگانه داده شود، یا ای که آخرت در کار نیست. انه تذکرتون، مسلمان قرآن کریم محض پند است. فمن شاء ذکره، پس هر که بخواد پند بگیرد و یاد کند قرآن را. هر کس که میوه پند بگیرد، ذکره، یادش بکند، تلاوت بیشتر کند. و ما یذکرون، و پند نمیگیرند از بیان قرآن کریم، الا ان یشاء الله، مگر اینکه الله خواسته باشد. هیچ کس نمیتونه از قرآن پند بگیره مگر اینکه الله اراده خیر برش بکند. هو اهل التقوا، کی را خداوند متعال اراده خیر میکند؟ هو اهل التقوا و اهل المغفره، او سزاوار است به آن کسی که او از الله بترسد، و او سزاوار برای کی؟ کسی که مغفرت و آموزش الله را تقاضا بکند. این قرآن محض پند است برای کی؟ برای او کسی که الله از الله بترسد. اهل التقوا محض پند برای کیست؟ و اهل المغفره، که او سزاوار چی است؟ مغفرت است، بخشش است. بنان این دو صفت که در کسی آمد، از الله بترسد و از الله عفو تقصیرات خود را بخواهد. قرآن باید به زود بر زود محض پند است، بعد هدایت برش میده.